Ma reggel a Budapesti e-Business Akadémia megalapításakor a közoktatási miniszter azt mondta, hogy az információs társadalom felépítése ma már közhelyes. Végül is ebben egyetérthetünk vele, hiszen a közhely azért közhely, mert igaz. Jó is lenne, ha már tényleg ott tartanánk, hogy minden fejben unalmas frázis lenne, csupán az információs társadalom fogalma, de ettől még persze távol vagyunk. Talán jól haladunk. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A leggyorsabban növekvő vállalatok és az elektronikus kereskedelem. A felmérésből kiderül, hogy a méret igenis számít. A részletekről rövidesen hallhatnak. Info szóltár az E betűs szavakról. A szó elejé kötőjel kötöttségei néha megoldhatatlan problémát okoznak. Ma mutatkozott be a világon mindenhol a Windows 2000. Két éve azt mondták, összevonják a két Windows-t. Most meggondolták magukat. Új magyar internetes szerepjáték a Hunpolgár. Milliónyi fabatkáért akár még dögös menő mafiózók lehetünk. Egészséges életmód a számítógép mellett, és a végén dragonizált hírsziporka. Itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Műsorunk nyújtogatja elektronikus csápjait a világháló felé, ma már nem csak elektronikus levelet küldhetnek nekünk, és nem csak a webes archívumunkat használhatják, hanem lehet velünk csevegni az adás ideje alatt, mint egy három hete, mégpedig a Csüti Csatin, Vitéz Norbert segít nekünk, aki e pillanatban is bent van már a csatornán. Norbi, hogy is lehet belépni a csatornára? Mondjuk el a címet azért szokás szerint. cseh.gyalogló.hu, és már a Dragon hírsziporkákra várnak. Tényleg? Igen. Kérdeztek valamit tőle? Kik azok? Dragonizált hírsziporka, erre várnak. Jó, valami előzetes. Zseniális, szerintem az egész műsor szóljon erről, a többi témát dobjuk ki. Mindez természetesen a műsor végén. Tudják, mi a közös Godzillában, a tavalyi moziriogató újjáélesztett ősgyíkban és egy mai e-business felmérésben? Mindkettő azt állítja, hogy a méret a lényeg. A felmérésben ugyanis a legnagyobb növekedést felmutató cégeket vizsgálták meg a kutatók, aszerint, hogy az elektronikus kereskedelem miképpen befolyásolja a hatékonyságukat. Jekler Rudolf a felmérés támogató Novell munkatársa. Ez azt is jelenti, hogy minél nagyobb egy cég, annál nagyobb esélye van arra, hogy az elektronikus kereskedelmet jól hasznosítják a munkájukban? Nem, ez egész pontosan azt jelenti, hogy ebből a felmérésből az derült, hogy jelen pillanatban még a nagyobb cégek azok, amik hatékonyabban használják ki az internetben rejlő lehetőségeket. A felmérés egészen pontosan azt mutatta ki, hogy nincs egy jelen pillanatban teljesen egyértelmű és egyszerű és direkt összefüggés egy cég növekedési üteme és az internet használat között. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fontos az internet, és nem kell a webes technológiákba fektetni, de önmagában a webes technológiáknak az alkalmazása nem jelentheti egyetlen egy cégnek a sikerességét, ezt minden esetben a cég átfogó stratégiájába kell beleintegrálni, és ekkor lehet igazából sikeres. Vagyis gondolom, hogy ezt egy előfeltevés előzte meg magát a felmérést, hogy bizonyára ezek a hihetetlen gyorsan felduzzadó cégek produkálnak ilyen eredményeket az elektronikus kereskedelemben, néhány hónap alatt megszületnek, fölturbozzák magukat, meg feldagadnak olyan hatalmas méretűre a tőzsdéken főképpen, és aztán ott is maradnak. Erre azért van példa? Igen, erre kétségtelenül van példa. Most ahhoz, hogy egy kicsit jobban értsük ezt az egészet, néhány szóban a felmérésről, hogy hogyan is készült, és miről szól ez a felmérés egész pontosan. A felmérés alapja a világ 100 legdinamikusabban növekvő cége jelen pillanatban, amit tehát alapul vettünk egy listát, akik a leggyorsabban fejlődnek, és van egy EAudit nevű módszer, amellyel nagyon jól fel lehet mérni egy cégnek a websájtjának a hatékonyságát. EAudit, jól hallottam? EAudit, egészen pontosan. Erre majd később még visszatérünk szerintem. Így van. És ezt az EAudit módszert alkalmaztuk, hogy feltérképezzük ennek a 100 legdinamikusabban fejlődő cégnek a websájtját. Na most ebből az derült ki, ahogy te is mondtad a bevezetésben, hogy a nagyobbak sokkal jobbak, mint a kisebbek. Hogy miért lehet ez? Ennek az egyik háttere többek között az, hogy a nagyobb cégeknél lényegesen nagyobbak az erőforrások. Ez kétségtelen. Nagyobb pénzügyi és nagyobb emberi erőforrásaik vannak. A másik pedig, hogy sokkal inkább stratégiában gondolkoznak, és a jól megalapozott üzleti stratégiáikat jól tudják átültetni más területekre is, és így az e-biznisznek, az e-commerce-nek a területére is. Akkor ezek szerint nem igaz az a szlogen, amit azért évek óta hallunk, hogy az internet egyenlőséget fog majd okozni a különböző vállalkozások között, tehát egyenlővé teszi őket. Ugyanúgy esélyes lehet egy pici 3-4 fős cég is, mint egy több ezer alkalmazottat foglalkoztató nagy cég. Valahol igaz, ugyanúgy esélyes lehet, de mindenképpen egy cégnek egy átfogó stratégiájába kell beintegrálni a web technológiákat. És ennek a tanulmánynak tulajdonképpen a fő üzenete az az, hogy önmagában a web az nem egy mindenre megfelelő gyógyír és gyógymód és gyógyszer, hanem stratégiailag kell meggondolni, és be kell integrálni a cégnek a működésébe, és akkor lehet igazából hatékony. Hiszen, hogyha veszünk egy jól megalapozott, stabil, régóta működő céget, ha felépít egy websájtot, amit nem kellőképpen alakít ki, és az image-ét nem szolgálja, akkor az inkább rombolhatja a cégnek a piaci megjelenését, mint hogyha nem alakított volna ki egyáltalán websájtot. Most ettől független azért, hogy egy kicsit pozitívabbak legyünk ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. Ha megnézzük, hogy ki lett az első ebben a felmérésben, a Tesco nevű kiskereskedelmi áruházlánc, amely az Egyesült Királyságban egy vezető kiskereskedelmi cég, és jelentős piac részesedéssel rendelkezik az egész világon. Ők úgy találták, hogy a Tesco Direct nevű online értékesítési hálózatokon keresztül tudják lényegesen kibővíteni a tevékenységi körüket. Rendkívül érdekes volt számomra, ami a felmérésből kiderült, hogy a Tesco-nak van egy 350 ezer főt magába foglaló internet szolgáltatói tevékenysége. Nem tudom, hogy melyikünk gondolta volna a Tesco-ról, hogy 350 ezer személynek az internet szolgáltatója. Nem is gondoltam, hogy egyáltalán nekik van informatikai részlegük. És ehhez képest ők internet szolgáltatók, és ha belegondolunk, hogy miért, ebből a 350 ezer emberből már 100 ezer az online vásárlójuk. Tehát egy másik gondolat, amit Erik Schmidt, a Novell elnök vezérigazgatója fogalmazott meg, hogy minden egyes nagy cégnek, a legnagyobb cégeknek is ma a világon át kell gondolniuk a fejlődésüknek a lehetőségét. Tehát még mielőtt azt hinnénk, hogy azért ez a nagy cégek közötti versengés volt, azért ezt oszlassuk el. Tehát a sorrendet nem az döntött el, hogy kinek mekkora piaci súlya van, bár az említett Tesco azért eléggé értékes cég, de rögtön a következő cég már ennél valamivel kisebb értékű, bár az sem jelentéktelen. Így van. A felmérésben benne foglaltattak ilyen méretű cégek is, mint a Tesco, de akár cipőgyártó cégek. Amit alapul vettünk, hogy melyek azok a cégek, amelyek a legdinamikusabban fejlődnek ma a világon. Mérettől, piaci kapitalizációtól függetlenül. Ennek a felmérésnek van-e valami piac módosító hatása? Tehát azzal, hogy kialakítotok egy ilyen sorrendet, azzal végül is egy ilyen verseny alakul ki a cégek között? Piacmódosító hatása reményeink szerint lesz. A Novell nagyon sokat tanult ebből a felmérésből is, és ezeknek a felméréseknek mindig az a célja, hogy a felhasználók számára is útmutatást tudjunk adni. Nem elég az, hogy valaki felismeri az internetnek a fontosságát, a leglényegesebb az, hogy a stratégiailag beépítse a cégének a működésébe, kell, hogy legyen egy stabil, megbízható alapja, kell, hogy legyen valamilyen hálózata már, amit utána ki tud terjeszteni az internetre, és ezen keresztül tudja megnyerni az újabb online felhasználókat. Még egy érdekes példa, a Merrill Lynch, ami azért egy rendkívül régi cég, nagyon jól megalapozott hatalmas bank ugye az Egyesült Államokban. Két évvel ezelőtt, 1998-ban egy elég mély pontra került, bizonyos pénzügyi, többek között az oroszországi válság miatt, és ekkor felállítottak egy teljesen új internet stratégiát, és amikor az új internet stratégiát az új elnök vezérigazgató bejelentette, akkor nem kevesebbet mondott, mint hogy uraim, azért gyűltünk ma itt össze, hogy bejelentsük a világ történelme eddigi legnagyobb összeolvadását a Merrill Lynch és önök a befektetők között. Ennyire lehet fontos egy online stratégia. Reggel a Műszaki Egyetemen adták át az új e-business akadémiát, és a megnyitott Pokorni Zoltán közoktatási miniszter tartotta, aki a beszédében többek között azt is mondta, hogy jó lenne, hogyha ezentúl az e-business szó helyett egy másikat használnánk, főképpen Magyarországon. Erre a szintén jelenlévő Bill Etherington, az IBM elnök helyettese azt mondta, hogy dehogy változtatjuk meg ezt a szót, hiszen már 1 milliárd dollárt költöttünk ennek a szónak a bevezetésére, reklámozására. A körünkben van természetesen nyelvészünk Bódi Zoltán. Te mit szólsz mindehhez? Én azt hiszem, hogy itt nem is elsősorban nyelvhasználati vitáról lehetett szó, hanem egy üzleti vitáról. Ez tulajdonképpen már egy, nem tudom, nem cégnév, hanem valamilyen márkanév, a márkanévé vált. Ez az e-business. Egy kicsit félreértés is azért, mert Pokorni inkább arra gondolt, hogy magyar változatot kellene, vagy magyarítani kellene ezt a kifejezést. Hát még a Etherington úr. Két különböző síkon zajlott a vita, nem valószínű, hogy pontosan megérthették egymást, hiszen Pokorni nyilván nem a márkanévé vált kifejezésnek a magyarítására gondolt, hiszen ez nem lehet, hát világos. Viszont az e-business az tényleg, hogy mondjam, legalábbis az írás módja, ha nem márkanévként használjuk, az angolos írás módja az rettentő idegen számunkra, ez kétségtelen. Egyszer már beszéltünk róla az infószótárban, és akkor azt ajánlottad, hogy elektronikus kereskedelem. Tulajdonképpen elkereskedelem, vannak itt szakértők a köreinkben. Hogy az e-business az nem elektronikus kereskedelem. Az elektronikus kereskedelem, az elektronikus üzletvitelnek, az e-businessnek egy része. Aha. De minden, jó, tehát lényeg az, hogy ugye nem a nyelvészek fogják kitalálni természetesen ennek a szónak a magyarított változatát, hanem esetleg az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó szakemberek, mert ők tudják, hogy miről van szó, és tehát mit mondjuk segíthetünk ebben, de ez nem a mi dolgunk. Lényeg az, hogy itt van egy nagyon érdekes jelenség, hiszen a magyar nyelvben teljesen szokatlan és abszolút idegen, mindenféle hagyomány nélküli az, hogy egy szó összetételt úgy jelöljünk, ahogy az angolok vagy az amerikaiak, hogy az előtagot azt egy betűre lerövidítjük, és egy kötőjellel hozzácsapjuk az utótagot, tehát e-mail, e-business, e-commerce, van e-audit, példa ugye, is? Ami ma is elhangzott. Hát ez elsősorban én itt találkoztam ezzel a formával, ami bekerült a magyar nyelv használatba is. Na most ez ilyen nálunk nincs, szóval nem is volt soha, és ez okozhat bizonyos problémákat a helyes írásunkban. Ugyanis itt van ez a bizonyos kötőjel használat. Van a szóban már egy kötőjel, aminek egyébként nem kellene ott lenni a magyar helyesírás szerint, hiszen mi csak elég ritkán használunk kötőjelet. Például akkor, hogyha minimum három tagú az összetétel, tehát ez az önmagában már összetett szóhoz jön egy harmadik tag, és az egész nagyon hosszú lesz, legalább 7 szótag. Mondjuk kitaláltam valamit, lehet, hogy ilyen nincsen, e-business szolgáltató vagy e-business szolgáltatás. El tudom képzelni, hogy van ilyen. Hogy írjuk ezt le? Szabályosan úgy kellene leírni, hogy e-kötőjel, business kötőjel szolgáltató, de ez tilos. Tilos a magyar helyes érvényen nincs. Két kötőjel egy szóban lehetetlen, nem szerepelhet. Tehát akkor mit találunk ki? Egyben nem írhatjuk, mert túl hosszú, ezt megint tiltja a szabályzat. Föl kell rúgni a helyesírási szabályzatot, és nincs olyan szabálypont, ami ezt szabályozna, mindent ellenez, negligál, tehát azt találták ki a szakemberek, hogy elkötője a biznisz, külön szolgáltató vagy szolgáltatás. És ez elfogadható? Hát muszáj elfogadnunk, mert nem tudjuk másképp írni. Mit szól ez a kereskedő? Kicsit talán segítettek rajtunk már Amerikában, ugyanis a kötőjel az egyre inkább elmarad. Így van. Ha megnézzük, akkor az e-bizniszt is már egybeírják. A Novellnek a internetre kiterjesztett címtárszolgáltatása, az e-directory, az egybeírjuk. Világos. És ha megnézzük, akkor egyre inkább minden egyes e-betűt az hozzá passzítanak egészen szorosan az azt követő szóhoz vagy meghatározáshoz, amire éppen rá akarják illeszteni, hogy most éppen az miért az elektronikus részéhez tartozik. Sőt, az e-directory még érdekesebb, mert a d-betűt naggyal írják, annak ellenére, hogy egyben van a szó. Tehát igen, de ez azért van, mert ugyanúgy, hogy az IBM-nek az e-business az tulajdonképpen egy márkanév, az e-directory is egy terméknév tulajdonképpen. Na, de hát mindig akkor az első betűt szokták naggyal írni. Ez egy ilyen tipikus amerikai divat, szokás, szabály? De annak már van egy ilyen image értéke, nem? Hogy az e ott elől az mindig kicsi. Erről rögtön tudjuk, hogy ez az elektronikusnak a rövidítése, és valóban mi figyelünk erre, főleg az angol vagy amerikai nyelv használatban, ez már gyakorlatilag összetett, elég, már azt mondanám, hogy ritkább a kötőjeles használat. Na most, hogy fogalmazok diplomatikusan? A nyelvész társadalom egy része dolgozik keményen azon, hogy elérjük az akadémiánál azt, hogy valóban mi is kövessük ezt a helyesírási szabályt. De hát ez egy nagyon nehéz ügy, ugye nem lehet naponta változtatni a helyesírási szabályzatot, és ez egy vadonatúj jelenség, nem tudjuk, hogy hogy nyúljunk hozzá. De ugye nem fogjuk az e-mailt ével írni, vagy pontos ével, ne adj Isten. Nem is értem, hogy milyen jével? Pontos ével, e-mail. Ja, mail. Gyönyörű. De egybe fogjuk írni ezek szerint, ha jól sejtem. Hát nem, elképzelhető. Tehát ez a tendencia megfigyelhető. Infoszótár jövő héten is. Ma mutatták be világszerte a Windows egyik legújabb változatát, a Windows 2000-et. Mai PC tippünkben természetesen Bognár Ákos adja az eligazítást. Ma már szinte mindenki tudja, hogy az operációs rendszer arra jó, hogy a gépünket használni tudjuk, hogy egységes felületen indíthassuk el a programjainkat. Kezdjük tehát azzal, hogy volt ugyebár a Windows 95, meg aztán a Windows 98. A Windows 2000 mégsem ennek a folytatása, tehát nem utód. Nem bizony, ezt a Microsoft annak idején egy olyan 2 évvel ezelőtt, amikor bejelentette az új verziónak a majdani elkészültét, akkor ők úgy gondolták, hogy összevonják. Egyértelmű volt a törekvés, és logikus is, hiszen mármint amit vonnak össze? A Windows 98-at, hiszen az egy, vagy a 95-öt, hiszen az egy elsősorban otthoni játékra való platform, míg a másik az NT-nek a vonala, az egy kifejezetten professzionális munkakörnyezetet biztosított volna. De mind a kettő Windows tudták, hogy nem fogják bejelenteni 2000 előtt. Ezért úgy gondolták, hogy ezt összevonják, és egy operációs rendszer lesz, ami mind kiszolgálja a játékosok kedvét, mind a dolgozóknak az igényeit. Ez nem jött be, látszik is, mert valószínűleg ennek emögött természetesen üzleti érdekek vannak. Valószínűleg sokkal több pénz van egy professzionális rendszer megépítésében, mint egy játék platformban. Viszont egyértelműen kiderült tavaly össze, hogy szükség van erre a platformra is. Tehát a Windows 98-at követte a Win98 SE, és most majd valamikor tavasszal, inkább késő tavasszal vagy nyár elején fog megjelenni a Windows Millennium, ami kifejezetten az otthoniaknak való. Vagyis akkor ezen a vonalon elhagyják ezt az évszámozást, és ilyen fantáziával nem tudni még, lesznek. Most Millennium-ról beszélnek, de elképzelhető, hogy meg fog változni. Viszont a Windows 2000-ről mindenképpen el kell mondani, hogy még a szkeptikusok is azt mondják talán, hogy az egyik első olyan Windows operációs rendszer, ami tényleg stabilan egy olyan munkakörnyezetet biztosít, amit eddig egyik se. Nálunk a szerkesztőségben tényleg fönt van most már 2-3 hónapja utolsó béta változat, nem igazán volt vele problémánk. Olyan jellegű problémát találtunk, és ezt talán tippként is tudom tanácsolni az olvasóknak, hogy vigyázzanak vele. Tényleg munkakörnyezet, 400 megát körülbelül annyit elzabál a Winchesterünkről, és a régi programjainkat jól gondoljuk meg, hogy hogyan fogjuk tudni használni. Microsoft elhárítja természetesen ezt a kérdést, hiszen ez a további harmadik területen dolgozó programfejlesztőknek a dolga, hogy beillesszék termékeiket a Windows 2000-be. De én már találtam olyan CD-író szoftvert, a WinZip-nek különböző egy-egy olyan változatát, ami működik ugyan, de nem pontosan úgy, ahogy ezt eddig megszoktuk, és ez valószínűleg fog még fennakadásokat okozni. Pedig ezek azok, amiknek azért kellene működnie. Igen, de ezek persze speciális esetek, és igaza van a Microsoftnak ebben, hogy hát ezt mégis a CD-író szoftver készítőinek kell megoldani, és nem neki. Azért a stabil rendszerhez tegyünk hozzá annyit, hogy a héten körbejárta a világot az a hír, ami nem túl hivatalos, de minden esetre mindenki fölkapta, és zászlóként lobogtatta, hogy 63 ezer hibát találtak a Windows 2000-ben. Igen, erősen megcáfolták a Microsoft szóvivői. Mit tettek volna más? De valószínűleg egyébként is tényleg is egy félreértésre lehetett szó, hiszen ez egy hatalmas programkód, több millió sorból áll, és abban rengeteg megjegyzés van, és valószínűleg hát egy kicsit ez is, kicsit az is, de nem hiszem, hogy 63, ez túl őrületes nagy szám ahhoz, hogy ez egy kész operációs. Én is úgy hallottam, hogy ezek a programozók egymásnak írott figyelmeztetései. Tehát arról, hogy valamire fölhívják valami problémára, azért vagy beszélre. Egy kicsit a szkeptikusoknak, és mindenki már most beszél előre arról, hogy lesznek ehhez is Windows javító. Mint ahogy már az első, én úgy tudom, hogy készen is van. Lehet, hogy készen, hivatalosan még nincs kész, és ezt ma Herceg úr cáfolta is, hogy hivatalosan létezne ilyen. Mivel tud még többet azon túl, hogy stabilabb a rendszer, mondjuk van-e valami látványos újítása? Az egyik látványos újítása, itt ül mellettem, ugye, Jekler Rudi, a Directory Service, ez, amit a Microsoft Active Directory-nek hív, ez egy internetes technológia. Most mindenki arról beszél természetesen, hogy melyik terület a jobb. A Microsoft azt mondja, az pont ez hangzott el egyébként a sajtótájékoztatón is, hogy a Novell kapott egy évnyi időt, hogy erre kellőképpen felkészüljön és elhintse a felhasználói körében az ő saját NDS rendszerét. De Bocsánat, a Novell címtár szolgáltatása 7 éve van a piacon. Viszont úgy tűnik, hogy a Microsoft nagyon biztos a saját dolgában, mint mindig általában. Meglátjuk, nekünk hétköznapi felhasználóknak azt hiszem, hogy fontosabb az, hogy magán a gépen, otthon vagy a munkahelyünkön milyen felületet látunk, hogyan használhatjuk, milyen kényelmesen használhatjuk. De fontos, hogy disztingváljunk, tehát az Windows 2000 az nem egy otthoni rendszer. Van benne például DirectX 7, tehát játékra alkalmas, de sok játékot kipróbáltunk, és hát igen, 30-40%, ami körülbelül stabilan fut rajta, ezt nem erre találták ki. Mondjál egy jóslatot, hogy mikor következik be az, hogy egy darab Windows lesz, amit mindenre használhatunk. Hát akkor, amikor a merevlemezek mérete eléri a 4000 gigát, szerintem nem racionális ezt összevonni. Ezt 2 évvel ezelőtt még jó ötletnek tűnt talán mindenki számára, most ez látszik, hogy nem, mert a játékosok területe és igénye annyira különbözik a professzionális felhasználóktól. Egy otthoni felhasználó nem internetes hálózatban gondolkodik, nem foglalkozik olyan szinten egy biztonságtechnológiával, mint amennyire egy munkakörnyezetnek foglalkoznia kell. A magyarországi internet egyik legnagyobb szerepjáték rajongója ül körünkben, Dragon György személyében, aki felfedezett egy újabb internetes játékot, mégpedig a Honpolgárt. De mielőtt elmondanád, hogy mit tud ez a játék, mondd el azt, hogy honnan van a te nagy érdeklődésed a szerepjátékok irányában. Egészen apró gyermekkorom óta, amióta ezzel a névvel megszülettem 0 évesen és 0 naposan, ugye az én vezetéknevem sárkányt jelent, és a keresztnevem Szent György után kaptam, aki legyőzte a sárkányt. Ez a kettőség mindig befolyásolt abban, hogy kedveljem az ilyen fantasy, fantasztikus mesés dolgokat, és amint megtudtam, hogy a szerepjáték létezik, attól kezdve imádom, és beleálmodom magam, és játszom vele. Tehát most is játszhatok egy nagyon érdekes dologgal. Akik a hősember képzővel már próbálkoztak, azok familiárisnak, tehát ilyen családiasnak fogják találni a környezetet, bár itt eltérő dolgokról van szó. Egyszerű mezei kispolgárként indulunk, első szinten egy nap munka után 60 fabatka pénzt kapunk a munkahelyünkön. Szerencsére naponta egyszer kell bemenni a munkahelyre, és ezt is körülbelül 10 másodperc alatt elintézzük, ezt javaslom minden munkavégzés szempontjából. Ezért a pénzért lehet tőzsdézni a későbbiekben, illetve tárgyakat vásárolni. A legolcsóbb tárgy, ez egy borzasztóan ótvaros, már bocsánat, hogy ezt a csúnya szót használom, macska, hiszen a saját személyes renoménkat meg kell teremteni. Ezen a szinten például barátnőket vehetünk magunknak. Barátnőket. Szabó Gizi például az első, aki a legolcsóbb, 650 fabatka körül, aki iszonyus lampos, kövér és hatalmas fakanalat fog a kezében. Nem, ez ezért saját tulajdonodba kerül. A dolognak neked hány barátnőd van? Nekem még egyszer, nekem 60 fabatkám van, én most kezdtem el a játékot nemrégiben. A dolognak az a lényege, hogy minél több fabatkához jutunk, ezzel tudunk tőzsdézni, fogadni, például meg tudjuk tippelni, hogy aznap melyik tárgyra van a legalacsonyabb kereslet, és ezután nyerhetünk rengeteg pénzt, kaphatunk kárpótlási jegyet, amelyet szemben a napi politikával nem csökken az értéke, de maguk a játékosok csökkenthetik és növelhetik, hiszen kárpótlási jegyért is lehet megunt tárgyakat egymás között csereberélni. Magyarán, ha Szabó Gizit megmuntam, aki 650 fabatka, akkor eladható. Legalább 2 hetet kell dolgozni egy normális nőért. Hát, kineveled a Gizist, eladod jó pénzért, kimész a tőzsdére, téjed a világ. De itt még nem áll meg a dolog, ez csak a kispolgár, akinek Szabó Gizie lehet. 6 szint van, a legmagasabb szint, a maffia főnök szint, ahol már bombázó barátnőnk is lehet. Én egyből erre kattintottam. Természetesen a program egy nagyon, nagyon aranyos közvetlen hangvételű üzenettel közölte, hogy mi a búbánatot akarok, de körülbelül ilyen nyelvezettel érdemes lesz majd jövő hétre Bódi Zoltánnak is elolvasni, a iszonyú jó nyelvezete van a dolognak. Közölte, hogy mi a búbánatot akarok, amíg még ilyen kisfiú vagyok, ne ugráljak. És alatta volt egy visszagomb, hát erre kattintva jöttem rá, hogy végül is mindenki Magyarországon eljuthat ahhoz, hogy neki bombáktól repülő Mercedes-e legyen, dögös barátnője legyen, legszuperebb mobiltelefonja legyen, tehát magyarán dögös polgárnak kell lennünk. Gyurit kérdezik közben a Csüti Csatin, hogy mi ennek a játéknak a címe? A elérhetőségi helyét kérdezik, gondolom, ez hunnia.net címen érhető el, nem kell elése www, bár elé lehet írni, nem fog semmi változni, és én órákig keresgéltem, én mindenkinek azt javaslom, hogy bal felső ikon ez, ilyen szamárszerűség van rajta, vagy valamilyen ilyen nonfiguratív alkotás, és ha rávisszük a kurzort, ki fog jönni, hogy hun polgár. Oda kattintsunk, regisztráljuk magunkat, és már is játszhatunk. Én momentán a 25. helyen állok, tehát aki utánam lép be, az úgyis mögöttem lesz, és úgyis én leszek a maffia főnök. Az egyik vezető napilapunkban ma jelent meg egy egyoldalas összeállítás arról, hogy féljünk-e a számítógéptől. Tavaly egyszer már Bognár Ákos beszélt arról, hogy milyen módszerekkel lehet egészségesen dolgozni a számítógép mellett. Ugye akkor azt ajánlottad, hogy 45-50 percenként érdemes felállni a számítógéptől, de azért vannak mindenféle más módszerek. Azóta egyébként neked sikerült átalakítanod az életmódodat, tehát egészségesen dolgozol a számítógép mellett? Igen, heti két squash után is állandóan fáj a nyakam és a derekam, úgyhogy ez biztos, hogy nem vált be. Szerintem mindannyian aktívan kellene, hogy tornázgassunk. Ha a rendeletben is kijön ez az egy óránként 10 perc kötelező szünet, imádni fogjuk. Te körben ülök is többen, ugye gyakorlatilag mindenki számítógéppel dolgozik, naponta több órát is. Nektek vannak hasonló ilyen fájdalmaitok, ízületi és gerincbántalmak, Gyuri? Nekem még egy darab sem volt, bár én megmondom teljesen őszintén és töredelmesen mindenkinek, hogy 1984 óta edzem magam a számítógépek előtt, ez idestóva 16 éve. Tehát ez alatt sikerült elég magas szintű, hogy lehet tulajdonságot elérni, vagy edzettséget elérni. Tehát az én gerincem az már teljesen digitális, tehát ezzel már nem lesznek problémák. Vagy jó, vagy nem. Már a szemem az romlik, de az egyébként is romlik. De lehet, hogy egy ergonomikus székben ülsz. Ez könnyen lehet, hogy ergonomikus képernyőt nézek, én nem tudom. Egy dolog a lényeg, legjobban azt tetszett, hogy Bognár Ákos azt mondta, hogy mindjárt kellene, hogy hát ezek szerint ő sem nagyon, de ezt valljuk be mindjárt, hogy hát lustaságból azért elég élem vannak a számítógépen lett ülők, ezen kéne valahogy változtatni. Szerintem kéne egy olyan vírust írni, ami 50 percenként letörli a képernyőt, és közül, hogy tornász. Jekler Rudi... Én ismerek ilyen vírust. Ti egy amerikai céget képviseltek Magyarországon. Ugye ez a miniszteri rendelet azért főképpen azokra a cégekre, de talán mindegyik cégre vonatkozik, de van-e egy amerikai cégnél, most nem csak a Noverről beszélek, hanem bármelyiknél, vannak-e ilyen előírások, hogy figyeljenek arra, hogy egészséges maradjon a dolgozó? Természetesen vannak. Most az egész konkrét dolgokat nem tudnám felsorolni. Az igazság, hogy nálam ez ennyire erőteljesen nem jelentkezett ez a probléma. Nagyon sokat ülök számítógép előtt, de az biztos, hogy fél óránként, 40 percenként fölállok. Egyrészt azért, mert van egy megbeszélésem, el kell mennem valahova. Tehát ez korán sem jelenti azt, hogy mi az irodában bent 8 órán keresztül ülünk a monitor előtt. De megvan a megoldás. Sok sört vagy kólát kell inni, és akkor egy óránként kénytelen vagy kiszaladni. Nagyon rövid időnk maradt már hátra, úgyhogy most Rögvest Dragon Györgynek adom meg ismét a szót, hírsziporka. A legfontosabb hírünk már, hogy Csehországban a szüzességét bocsátott áruba az interneten egy 20 éves cseh leányzó, hogy pénzt szerezzen egyetemi tanulmányaihoz. A Právó című prágai lap szombati számában az jelent meg, hogy a 173 centi magas, 61 kg súlyú szőke hölgy kikiáltási ára 25 ezer cseh korona. Aki tudja, hogy mennyi egy cseh korona, az azonnal értesítsen minket. A legjobb ajánlat... Miért azonnal? Hát mert hát, ha mi is akarunk pályázni, ki tudja. Összedobjuk. Esetleg, én nem tudom, szóval nem tudtam felmérni, hogy ez 50 ezer forint vagy 500 ezer forint. Még csak 60 fabatkád van, ugye? Egyelőre még nagyon hátul vagyok. A legjobb ajánlat ebben a pillanatban 100 ezer korona. Többek szerint ez csak egy kamu, egy becsapás, de a női lapok munkatársai Csehországban azt nyilatkozták, hogy a hölgy levélírási stílusa és az apróíratási stílusa hölgyre utal, majd kiderül. Minden esetre az internet jelenlegi legnagyobb sztárja az ismeretlen hölgy, hiszen bejárta a világot Albániától Zimbabvéig ez a hír. Következő hírünk, nyugodtan ki lehet dobni ezentúl a Barbie babákat és a G.I. Joe-kat, mert megjelent Cibico. Cibico egy mobiltelefon formájú kis készülék, amelynek képernyője van, és amely segítségével tudunk egymással játszani. Külön érdekessége, telefonálni nem lehet vele, 900 MHz-en kommunikál, 500 kilobájt memóriája van, de ha közelünkben CB-kód tulajdonos megy az utcán, bizonyos adott környezetben, akkor a készülékünk rezegni kezd, hogy, és az ő készüléke is, tehát így egymással azonnal kapcsolatba tudunk lépni, lehet vele e-mailt küldeni, és egyéb mindenféle mókákat, március 20-ától lesz ez megrendelhető. Nagyon hosszú a hír, tehát hogyha felolvasnám, akkor még egy modem idő kellene hozzá. Majd jövő héten. Két tamagocsimat elcserélném egy CB-kóra. Mondta Jekler Rudolf. Eddig tartott a modem idők, legközel február 24-én jelentkezünk. Keressék fel a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a PC-ver CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.